Ndugu zangu Waislamu, baada ya nukta hii ya pili, nukta ya kwanza tumesema kuwa lazima tupende na kutukuza sunna ya mtume kwa kuifuata. Pili, tuisome sunna ya mtume ndio tuweze kuifuata. Jambo la tatu sasa, ndugu zangu Waislamu, baada ya hapo yatakiwa Muislamu awe ni mwenye kunusuru sunna za mtume. Yaani kwa sababu ya kuwa ikiwa hatutazinusuru, basi itakuwa maana yake ni nani atakayenusuru? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba dua nzuri zaidi kwa kumwombea yule ambaye ananusuru sunna zake na kunusuru dini. Mtume akasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibrahim ibn Abdurrahman al-Adri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu tanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa tawila al-jahilin. Maana yake Mtume akawasifu watu hawa, akawaita kuwa ni watu waadilifu, watu waadilifu, watu waaminifu, watu wa kisawasawa. Kina nani hao? Wale ambao watakuwa ni wenye kubeba elimu. Anamaanisha kwa wewe ukishatafuta elimu, itakuwa ukishapata elimu utakuwa sawa ushaibeba elimu. Sasa ni nani huyo ambaye atakuwa mbeba elimu kisha kweli ana haki ya kubeba hiyo elimu na ana sifa kwa kuwa kweli mbeba elimu ya dini? Mtume anasema huwa min kulli khalafin uduluhu, hiyo elimu huwa wanaipata kwa kila zama, wakiipata kwa zama ambazo zilikuwa kabla yao, yani katika kila jili and generation huwa inapokea elimu hiyo kwa generation ambayo imetangulia. Kwa hiyo ina maana kwa sisi tumepokea elimu kwa wale ambao wametangulia, na hapo wametangulia pia mpokea kwa wale ambao waliwatangulia hivyo mpaka ikafika zama za mtume. Sisi pia elimu hiyo wale watakokuja baada yetu watapokea kutoka kwetu. Lakini sasa Mtume akasema miongoni mwa sifa ambazo atakiwa mtu akibeba elimu ya dini awe na sifa hiyo ni kuwa yunfuna anhu tahrifa la ghalin, maana yake wanaepushia elimu ya dini upotofu, tahrif yani ule upotofu al ghalin, wa wale ambao wanavuka mpaka katika dini. Al ghulu maana yake ni, mzangu Islam, ghulu maana yake ni kitu ambacho ni cha sawa, lakini sasa wewe ukifanye zaidi ya inavyotakiwa, hapo maana yake umefanya ghulu. Mfano wake ni nini? Mfano wake ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakiwa tumtukuze, tumpende, lakini sasa ikawa amejitokeza Muislamu kwa kumtukuza Mtume, alafu akamtukuza zaidi ya utukufu wake, akamfikisha kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ndio ghulu ambao haifai, kama walivyofanya Wakristo kwa Isa alayhi salam, wakampenda na kumtukuza mpaka wakamwita kuwa ni mtoto wa Mungu, wakasema kuwa yeye pia ana share katika uungu, na mwishowe wakasema kuwa yeye ni Mungu. Sasa ndio sababu Muislamu pia licha kuwa kuna mambo ambayo anatakiwa yafanye, lakini mambo hayo anatakiwa yafanye kwa kipimo chake na kwa kiwango chake, asipitishe kiwango. Sasa Muislamu wa sawa ni yule ambaye akipata elimu huwa akiona mwenzake anapata jambo ambalo la sawa, lakini amefuata zaidi ya kiwango chake, amepindukia, anamkataza, anamwambia kuwa hapa ndio mwisho wake, haifai kuzidi. Mfano mdogo tu, ghulu katika ibada. Wewe unaje kuwa mtu asiye kuwa unajua bwana, mimi napenda sana kuswali, kwa hiyo magharibi nitaswali raka tano. Hiyo tena ni ghulu. Kwa sababu wewe utakuwa ina katana hali ya kuwa mtu anaswali tatu. Kwa hiyo inatakiwa tatu hizo ndio zinatosheka nazo. Hawezi ukaswali subhi raka kumi eti kwa sababu una nguvu na una nashati na una uchangamfu, na kwa hivyo ni mbili tu, hata kama uko vipi. Kwa ukizidisha tena ni ghulu. Hiyo ni katika ibada hiyo. Hivyo hivyo pia katika kumpenda mtume na kumtukuza mtume, yeye tunamjua kuwa ni mtume kwa kuwa ametumwa ili aje afanye kazi ya kutufikishia dawa, yani ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana utume huo. Na zaidi ya hapo ni kuwa yeye ni mja wa Allah, kama alivyosema mtume alipokuwa anasikia masahaba kumsifu, tunakasema qulu abdullahi wa rasuluhu, semeni kwa mimi ni mja wa Allah na ni mtume wake. Hiyo ni sifa kubwa ambayo Allah amejalia kuwa nayo, kwa mkinsifu nayo, napenda hiyo. Lakini hasa mtu unaonaje anza kumsifu mtume kwa kusema kuwa mtume ana sifa za Mungu. Kwa kuwa mtu akiwa mgonjwa badala ya kumuomba Allah anamuomba mtume. Mtu badala ya kuamini ya kuwa siku ya kiyama atakayemuokoa na atakayemsaidia na kumjalia aingie peponi ni Allah peke yake. Mtume anasema hivyo, la yadkhul ahadukum aljannata bi'amalihi. Hakuna atakayeingia peponi kwa ajili ya matendo yake. Masahaba alipomuuliza, hata wewe pia kasema hata mimi pia. Kile kitakachomfanya mtume na hata watu wote wengine peponi, mtume akasema kuwa illa ayatagamada ni Allah bi rahmatin minhu wa maghfira. Ko ni Allah peke yake msamaha wake na rehema yake itaingiza watu peponi. Lakini muonaje mtu akisema kuwa la ni mtume atakayeniingiza peponi? Anaamini ya kuwa si Allah, kwa hivyo ametoka kwa Allah ameenda kwa mtume. Ni sawa na kufisa na usema kwa uzima wa milele unapatikana kwa Yesu. Ni maana yake Allah amewekwa pembeni. Kutapata kuwa sisi tunasema kuwa hapana. Mtume yeye amekuja kutuonesha njia. Ambapo njia hiyo tukiifuata ndio maana sunna, maana itakuwa ni njia ya kutupeleka mpaka tuingie peponi. Na njia yenyewe ni kumfuata. Lakini si maana kwa sasa yeye hata bila kumfuata bora tu umuombe basi yeye atakuwa ni mwenye kukushika alafu na kuingiza. Siku ya kiyama kuna magendo. Na mtume hana corruption kiasi hicho ya kwanza haufai, lakini hivyo hivyo atakuingiza peponi eti kwa sababu yeye basi ana njia magendo. Hakuna jambo kama hilo. Kwa njia sawa ndio ya kufuata. Na njia sawa ni ipi? Ni kumfuata, kufuata sunna zake kisha alafu na kuingiza peponi. Lakini sana ndugu zangu Waislamu, unapata kuwa kuna wale ambao wanafanya ghuluu katika dini. Mfano ya ghuluu nyingine ni masala ya nini, ya ibada kama jihad. Mtume alipigana jihad, na akipigana jihad alikuwa anapigana na makafiri katika uwanja wa vita. Kisha saa hii utapata kuna baadhi ya Waislamu wanapigana jihad kwa madai ya kuwa ni jihad, lakini kinyume na vile Mtume alikuwa anapigana jihad yake. Kivipi? Anapigana na Muislamu mwenzake, alafu anasema ni jihad. Mfano mzuri ni Somalia. Waislamu na Waislamu wanapigana, lakini nasikia kwa ati jamaa anasema kwa tunaenda jihad Somalia. Hasa Somalia huko sio Waislamu na Waislamu wao. Kwa sababu serikali inaongoza, wanaoongoza ni Waislamu. Tena Ramadhani walifunga, ukiona wana kofia na makanzu, huwa wanaingia msituni na swali, lakini wenzao ambao wanajiita Alshababu wanasema kuwa wale tunawaua na jihad hiyo. Hakuna jihad hiyo Muislamu ya kupigana na Muislamu wenzako. Kisha utapata kuwa yule atakayewapinga ya kuwa nyinyi mnafanya makosa, hiyo si jihadi, huyo pia anakuwa ni mnafiki na pia damu yake ni halali, awawe pia. Na pia ukiwawa pia ni jihadi hiyo. Hasa hiyo si jihadi za Waislamu, ni vurugu hiyo. Alafu zaidi ya hapo, mtume tumesema pia alikuwa akipigana na makafiri ndani ya uwanja wa jihadi, na baada ya kufanya taratibu za jihadi za kuwa awafanyie dawa na kisha baadaye wakataa, awaombe watoe jizia, wamekataa sana ndio jihadi. Tena mtume alianza kupigana jihadi baada ya kupata daula Islamia, akawa sasa ndio kiongozi. Kwa maana yake kwa sababu jihadi inapiganwa chini ya raya, ani bendera. Na bendera huwa maana yake hapa si bendera kuwa ti kuna mti na kitambaa juu, hiyo maana yake si bendera. Bendera hapa maana yake ni kuwa nini? Ni kuwa ni serikali ya Kiislamu imesimama, kwa sababu bendera ni alama ya serikali. Ndio sababu napata kila serikali ina bendera yake. Lakini kwa watu wengine wakisikia kwa bendera, anachukua kitambaa cheusi alafu na mti mrefu alafu anafunga, anasema wewe hapa sisi la ilaha illallah, alafu anaweka la ilaha illallah. Aliyekuambia kwa bendera ni mti na kitambaa alafu anaweka la Allah, alafu anaanza kupigana sema kwa haya bendera ndio hapa nani? Kile sema na bendera. Bendera maana yake ni ishara ya kuonesha kuwa kuna serikali ya Kiislamu. Serikali hiyo ina kiongozi. Kiongozi ameona kwa sasa hapa kuna maslahi ya kupigana jihadi. Hasa ametoa amri ya kuwa tupigane. Na kabla kutoa amri ameona kuwa maandalizi yapo, uwezo upo na sababu zipo. Kisha jihadi napigana pale, tunaenda kupigana jihadi. Lakini sasa wewe Muislamu, hakuna kiongozi ambaye unaweza kusema kuwa uko chini ya serikali yake ndio sasa jihadi unapigana kwa uongozi wake. Pili ni kuwa wewe unapigana jihadi, kwa kupigana na jihadi hiyo haupigani mahali ambapo vita vya jihadi vinapiganwa. ili tembee na kisu mfukoni ama kwenye kiuno, alafu pate kafiri umdunge kisu, sema kwa chenji haki wapi hapo? Mtume alikuwa akiishi na makafiri mpaka Madina, na kuna hata siku moja mtume atembea na kisu kama jambazi ilalapa dunge mtu asema kwa chenji haki? Ama mtume akaambia masahaba etifanyeni hivyo, kwa kuwa eti mkiona kafiri basi dunga kisu alafu jihadi? Hakuna mambo kama hizo Uislamu. Mambo ambayo tunaona yanafanywa na baadhi ya Uislamu, kwa kuwa eti mtu ajivalishe mabomu ama abebe mabomu alafu aende atupe mahala ambapo kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini si watu ambao wanapigana na Uislamu bila jihadi, na mahala pale si mahala ambapo kuna jihadi kwa kipigano, kisha kishalipua ima ni mahala ambapo ni soko ama labda ni supermarket ama labda ni wapi, alafu wanatoa makala katika vyombo vya habari ni sisi tumefanya takbiru jihadi. Hiyo mna jihadi hapo ndugu zangu Waislamu, hiyo ni ghuluu. Maana yake ni kufanya mambo ambayo ni sawa, lakini ukayafanya kwa kupita mpaka ana kiwango ambacho takiwa kisipitwe. Hasa ndio sababu sisi tunasema kuwa licha ya kuwa tumepata elimu, lakini sasa lazima tuwe makini, ambapo kuna wale ambao wanasoma kisha baada ya kusikia jambo hawalifanyi linavyotakiwa lifanye kwa kiwango chake, wanalifanya wakavukisha mpaka. Sasa hawa ndugu zangu Waislamu wana ghulumu katika masala ambayo ni sawa, jihadi ipo. Na sisi tukisema hivyo tunasema kwa sababu ni mapiga jihadi. Hakuna mtu anaweza kupiga jihadi. Lakini tunasema sisi kwa jihadi pigane kwa misingi zake na kwa taratibu zake. Na chochote ambacho kitafanywa bila kufuata taratibu huwa ni fedha. Maana yake huwa ni fujo na vurugu. Na hapo itakuwa maana yake hakuna ta Uislamu wala dini. Kwa ndugu zangu Waislamu tutapata kuwa ndio maana ya kusema kuwa lazima tuelewe kuwa elimu tunayoipata pia tuwe tayari kuitetea. Na hilo maana kuitetea dhidi ya watu ambao wanafanya ghuluu katika dini wakaharibu dini. Ikabidi mpaka hata wasiokuwa Waislamu wakione wanasema angalia Waislamu, Waislamu ni wauaji. Kuna baadhi ya watu ambao wamekataa na wakachukia Uislamu tu kwa sababu ya vitendo vya baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao hawafanyi mambo ya sawa katika Uislamu. Kwa kulipua, kwa kuua watu ambao kwa innocent. Mtume alikuwa katika vita vyake vya jihadi haui mtoto mdogo, haui mwanamke, haui mtu mzima mzee. Mtu ambaye hata yukanisani anaomba, mtume alikuwa hauui watu wao. Bali alikuwa hata mtume na maswahaba Bakr na Umar wanausia wale mujahidun ya kuwa mkiwapata watu katika ibada zao waacheni na ibada. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda katika njia kwenda jihadi, wakati wa kurudi akakuta mwanamke amewawa. Basi alipomuona hivi akasikitika sana. Na mtume akasema ma kana tahadhi litukatila. Huyu mwanamke alikuwa si katika wanawake ambao anaweza kupigana kabisa na mtu yote. Kwa hiyo ina maana kuwa ameuliwa kimakosa. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye si wa kupigana na Waislamu hafai pia kuwawa wala kupigwa. Basi akaambia masahaba kuwa adrik Khalidan faqul lahu alla yaqtula asifan. Maana yake ambia Khalid harakisha, kwa sababu anapata habari kuwa labda inamfanya hivyo, umwambie kuwa asiue kabisa mwanamke wala mtoto. Lakini sasa utapata ndugu zangu Waislamu kuwa tunapata kuwa wamepiga mabomu, watoto wamekufa, wamevunjika miguu, wamedhurika, wanawake, wazee, hata Waislamu wamo, alafu mtu anaenda kumwambia Allah sikia kiama nini? La pana dai kwa jihadi. Hiyo si jihadi za Uislamu. Hiyo ni ghulubu. Na kuua Muislamu mmoja bila hatia ndugu zangu Waislamu ni kosa kubwa zaidi siku ya kiama. Allah anasema wa mayaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Yeyote atakayeua Muislamu kusudi basi malipo yake ni wapi? Motoni, moto wa jahannam. Tena khalidan fiha. Ataishi motoni milele. Wa ghadiba Allahu alayhi. Na Allah atakuwa mtu huyo ana hasira na yeye, wa la'anahu. Na Allah atakuwa amemlaani mtu huyo. Kwa nini? Lakini kwa sababu huo Muislamu wenzake kusudi. Je, mtu ambaye anajua kuwa pale kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na nikitupa bomu pale nitakuwa pia mtaua Waislamu alafu akatupe, huyo atakuwa mimi Muislamu ajao Muislamu kusudi, moja kwa moja kusudi. Na hata asipo Muislamu pia hafai kuua ndugu zangu Waislamu bila hatia. Allah anasema la yanhaqum Allahu an ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allahu yuhibbul muqsitin. Allah hawakatazeni. Lan hakumullahu alladhina lam yuqatilukum fi dinikum, wala ambao hawajapigeni vita katika dini. Wala yukhrijukum min diyarikum, wala hawajawatoeni katika miji zenu. antabaruni, kuwafanyia wema, watuksitu ilihim, na kuwafanyia uadilifu. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, kwa sababu Allah anapenda uadilifu. Ina maana kuwa pia hata ambaye si Muislamu lakini hapigi Muislamu vita, hana njama mbaya na Muislamu, yeye maisha yake na dini yake na mambo yake, huyo hafai pia kupigwa vita. Lakini sasa utapata kwa sababu ya kutofuata misingi hizi, watu wanafanya vurugu katika Uislamu, alafu wananisibisha vurugu hizo na Uislamu, ambapo ni mbali kabisa na Uislamu. Sasa ili Uislamu uwe Uislamu safi, lazima tuwe tayari kutetea Uislamu kwa mambo kama haya, kutoyanyamazia, kuyazungumza, na watu kama hawa tuwatahadharishe watu nao ya kuwa nzamu Uislamu husu Uislamu. Kwa Mtume akasema, yunfuna anhu tahrifa al-ghalin wa intihala al-mubtilin. Intihal manake ni kadhibu, al-mubtilin manake haulai ahlul batil. Wa min a'immati al-mubtilina ar-rawafid, ni miongoni mwa watu ambao ni wabaya zaidi, alafu wana uongo ambao yatakiwa Uislamu asitoe Uislamu, dhidi ya uongo wa watu ambao wanadai Uislamu na sio Uislamu, ni watu wanaitwa rawafid, yani mashia. Mzangu Uislamu, mashia sio Uislamu, mashia si Waislamu. Kwa itakuwa ni jambo la kusikitisha sana kwa baadhi ya Waislamu wasioelewa, eti pia kwenda kuchukua misaada kwa mashia, kwenda kusoma kwa mashia, kuruhusu mashia katika miji zao, kushirikiana na mashia wakiona kuwa hawa ni Waislamu wenzetu. Mambo kama hayo hayapo kabisa katika Uislamu, kwa sababu mashia, sababu ya kutokuwa ni Waislamu, hao hawaamini hii Qur'ani ambayo tunayo sisi. Hawa wanadai kuwa hii Qur'ani imepunguzwa na Bakar na Umar, na kwa hivyo wana Qur'ani yao ambao wanasema kwa hii Qur'ani Ali alikuwa nayo na kaificha, na akaanza kurithishana Ali na familia yake mpaka mwishowe akairithi nani? Mahdi al-Muntadhar, na akajificha nao katika pango, atakuja nao siku ya kiyama, karibu na siku ya kiyama. Sasa Qur'ani imeteremshwa na Allah ili Uislamu waisome waitumie, mbona nyinyi muifiche? Uongo mtupu. Lakini wanadai hivyo, hii imani peke yake yatosha kuwafanya sio Uislamu. Lakini zaidi ya hapo, pia mashia wanaamini ya kuwa maswahaba baada ya mtume walikufuru wote, isipokuwa maswahaba sita peke yao: Ali, Hassan, Hussein, Fatima, kisha wanasema Salman al-Farisi, alafu na Abu Dhar al-Ghifari. Sasa na hawa maswahaba ambao wanatajwa kwa ndio walibakia Waislamu ni maswahaba ambao min al-muqillina fi riwayat al-hadith, ni katika maswahaba ambao walipokea hadithi chache sana. Lakini wale maswahaba ambao walipokea hadithi nyingi wametiwa nje ya Uislamu. Kumaanisha nini? Kumaanisha hapa hakuna Uislamu. Kwa sababu kiwa Uislamu ambao tunao, hawa wanadai kuwa hawa ambao mlipokea kwa Uislamu sio Uislamu. Je, hawa kwa Uislamu utakuwa kweli na kubalika? Hao ndio mashia ndugu zangu Uislamu. Mashia wanapingana na Allah kwa mambo ambayo Allah aliyosema waziwazi. Hawa wanapinga, hapana, Allah hapo sivyo. Wanasema Aisha ni mzinifu, jambo ambalo Allah alimtakasa nalo Aisha kwenye Qur'an, akasema kuwa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, mpaka mwisho aya hizo aya. Anasema hapana, hapana, hapana, huyo Aisha alizini na alikuwa ni msharati na ni muovu zaidi. Lakini sasa hizi aya mwasemaje? Na mambo ambayo mashehe zangu Waislamu wanafanya ni mengi, ambayo hakuna haja ya kusema kwa tayasema kwa sababu si mada yetu. Lakini kwa ufupi, hawa ni katika watu waongo zaidi katika Uislamu. Sasa ili Muislamu au Muislamu na Uislamu wake ubakie kuwa ni Uislamu wa sawa, ili wengine wanaotaka kupata Uislamu upate Uislamu na upate, lazima asimame kidete kwa kutetea Uislamu dhidi ya watu kama hawa, asikubali kabisa mambo ya mashia. Lakini pia miongoni mwa watu ambao ni ahlul batil ni watu wa bid'a ambao tunaishi nao katika makazi yetu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume hakusoma maulidi. Kwa mtu atakayedai kuwa mimi nasoma maulidi na ndio ishara kumpenda mtume, anadanganya. Na kule kudanganya ni batil, na lazima sisi tutetee Uislamu na batili kama hivi. Kwa ina maana kuwa mtu akituambia kuwa anampenda mtume, namwambia ya kuwa kumpenda mtume si kwa kufanya kile ambacho mtume alikataa kisifanywe, ambao ni bid'a, bali mtume anapendwa kwa kufata sunna zake, yale ambayo alikuja nayo, wala si kwa kufanya yale ambayo hakuja nayo. utapata kwa Uislamu tunaposikika sisi tunakataa bid'a na kukanya bid'a na kufundisha watu ili wajue sunna ambayo ni kinyume cha bid'a, ina maana kuwa hapa huwa tunanusuru Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema in tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Allah, Allah pia atawanusuru. Allah tunamnusuru vipi? Allah si amevamiwa na majambazi tukamnusuru, ndio maana yake hivyo? Hapana. Hata kunusuru Allah maana yake ni kunusuru dini ya Allah, kunusuru Qur'an, kunusuru sunna, kunusuru dini. Kwa ina maana kwa tukiona jambo katika dini ambalo halipo linaingizwa, lazima tusimame kidete kupiga picha jambo hilo, hapo tutakuwa tunanusuru dini Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yake, maneno ya mtume. Mzangu Islamu, mtume hakusoma kitima kabisa. Kwani maulidi nini kwanza? Ndio mjuko tunao kusoma. Maulidi wanaosoma wanadai kuwa ni kusherekea kuzaliwa kwa mtume. Jambo hili asili yake walichukua ni copy and paste wanavyosema wazungu. Yaani kuchukua kitu kwa mtu kisha kukifanya vile vile ulivyokichukua bila kubadilisha. Hili la kusherekea kuzaliwa kwa mtume wanaofanya hivyo walichukua kwa Kristo. Kusherekea kwao kuzaliwa kwa Yesu Christmas. Sasa ikabidi hawa pia Waislamu wasiojua Uislamu wakuona kuwa mbona sisi tumekaa hivi tu tumeacha kusherekea kuzaliwa kwa mtume na hawa wanasherekea. Kwanza hawa hawakuelewa. Isa kwa Wakristo si mtume, kwa hiyo anadai kuwa ni Mungu. Sasa hao lao kama wangekuwa wanaelewa pia wangesherekea basi Mungu, na Mungu sisi tunajua kuwa hakuzaliwa. Kwa hiyo tutasherekeaje kuzaliwa kwake? Kisha sisi tunasema hivi ya kuwa sasa kusherekea kwa mtume lao kama ingekuwa ni jambo ambalo lipo, basi ambaye alikuwa na haki zaidi kusherekea ni mtume mwenyewe. Kwa sababu siku hizi tunajua kuna birthday watu husherekea, na ndani ya Uislamu hakuna birthday, ni mama ambayo ni ya Ukristo na ukafiri. Waislamu kitu ambacho wanacho katika sherehe za mtoto mdogo ni kusherekea nini? Aqiqa. Aqiqa maana yake ni kumchinjia, ikiwa ni mtu wa kiume mbuzi wawili, kama ni mtu wa kike mbuzi mmoja, kisha siku ya saba hiyo, alafu kumnyoa nywele, alafu baadaye kumpa jina, kisha kama mtu wa kiume kumtairi. Hizo ndio sunna zinafanywa kwa sherehe ambayo tunaita kuwa ni aqiqa, lakini si birthday ambayo inafanywa siku ile tarehe ile ya kuzaliwa. Hiyo ni mambo ya Uislamu. Lakini sasa hata kama ni hivyo, tunasema kuwa birthday kwa wale wenye kusherekea ambao si Waislamu, nani ambaye huwa anaanza birthday kusherekea? Ni mtume mwenyewe na familia yake. Kwa ingekuwa ni mtume yeye, lau kama hii maulidi iko katika sherehe za Islamu, yeye ndio angesherekea yeye na familia yake, alafu na masahaba alikuwa na yeye, lakini haikufanyika. Sasa itakuwa sasa hivi ifanyike. Khitima maana yake ni kusoma Qur'ani kisha baadaye unuie kuwa thawabu zake zimwendee yule marehemu aliyekufa, kama ni baba yako ama ni babu wako ama ni mama yako ama ni nyanya yako. Je, mtume alifiliwa? Na hata mtume pia baada ya kufa aliwacha mtoto wake ambaye ni Fatima na maswahaba. Je, kuna yeyote alimfanyia mtume hivyo? Maswahaba pia walikuwa kifiliwa na wazazi wao. Kuna sahaba alifanya hivyo? Jambo ni kuwa hakuna. Hasa kama hakuna, mbona sisi tufanye? Hiyo ndio maana ya kuwa tufuate mtume, lakini ala dhau ifahmi salafi saleh. Kusoma Qur'ani ni ibada, lakini ibada hiyo inafanyika kwa kuwa mwenye kuifanya ndio apate thawabu, wala si tusome lakini thawabu zimwendee mwingine. Hiyo hakuna, kwa sababu ibada ziko aina mbili. Kuna ibada ambazo yakubalika kufanya kwa niaba, kwa kuwa umfanyie mwingine thawabu zimwendee, na ibada hizo ni zile ambazo zimethibiti dalili kwa kuwa yaruhusiwa kufanya hivyo. Kama nini? Kama sadaka. Yaruhusiwa mtu kutolea sadaka, kutoa sadaka kwa niaba ya mtu mwingine, ima yeye amekupa ukamtolee, ama mwenyewe anatoa, lakini natoa kwa nia kuwa hii natolea mtu fulani, hii yakubalika hiyo. Ibada nyingine ni kama ibada ya saumu. Mtu anaweza akafanyaje? Akamfungia mwenzake ambaye yuko hai, pana ambaye amekufa, ambaye yuko hai. Lakini saumu gani hiyo? Saumu ya nadhiri ndio inakubalika kufungia mtu mwingine, kwa sababu imethibitika kwa hadithi. Kuna sahaba wakika alikuja kwa mtume akamwambia kwa mamangu alikufa na alikuwa na saumu ya nadhiri, lakini hakuweza kuilipa akafa kabla. Mtume akamwambia basi mlipie saumu ya nadhiri. Ama saumu ya Ramadhani, unamlipia mwenzako ambaye yuko hai na kuifunga saumu ile, ima bado yuko hai ama amekufa lakini ana deni, lakini kwa kumlishia maskini. Hizi ni ibada ambazo zimethibiti. Ama hija pia imethibiti, unaweza kwenda kwa mahijia mtu ambaye yuko hai lakini hakuja, alikuwa amefikisha uwezo wa kwenda kwa hili lakini hakujaliwa kwenda kwa hili. Lakini ibada kama swala, hauwezi ukaswali kwa niaba ya mtu. Hata hivyo, si swala faradhi wala sunna hakuna. Ibada kama Qur'ani kusoma, hauwezi ukafanyia mtu. Sasa wale wanadai kuwa hitima ituseme alafu baadaye hamna jambo kama ile wenzangu Waislamu. Hizi ni bid'a ambazo sasa ili tuwe katika hali sunna sana kwa jamaa vizuri na tuwe tunatetea Uislamu, lazima tuweze kutetea Uislamu kwa kukanusha mambo ya bid'a kama hayo. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi sana ambayo yatakiwa tuyafanye ili tuweze kuwa sasa tunamfuata Mtume. Lakini haya mambo ambayo nimeyasema na ambayo ni mambo matatu, ni mambo muhimu sana. Kwanza, kupenda sunna ya Mtume na kuitukuza na tuifuate kwa moyo wetu wote. Jambo la pili, kuisoma dini yetu na kusoma sunna hizo ili tupate kile ambacho tunakijua kuwa ni sawa, na tusome kwa watu ambao ni wa kisawa sawa, sio kwa watu ambao wa bid'a. Na jambo la tatu, mzangu Islamu, kunusuru sunna, maanisha kuwa tukiona kuna mtu anaingiza katika Uislamu mambo ambayo hayapo, tuwe tayari kukanusha na kueleza Uislamu ya kuwa sivyo, sawa ni hivi. Maanake haifai Muislamu kunyamaza kwa kusema kuwa mimi madam mimi nafanya cha sawa, shauri yake. La, Abubakar radhiallahu anhu aliyaloma sahaba, innakum taqrauna hadhihi al-aya wa tahmilunaha fi ghairi mahmaliha, ni mnasoma aya hii kisha nyinyi huwa mnaielewa visivyo. Allah anasema alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha hadaytum, nyinyi jitahidini kwa nafsi zenu kufanya mambo ya sawa. La yadhurukum, hata wadhuru man dhalla, yule aliyepotea, idha hadaytum, ikiwa nyinyi mtali mshaongoka. Sasa kuna watu wakisoma aya hii wanadhania kuwa ukishaongoka yule aliyepotea ni shauri yake, lakini hapana, si shauri yake. Abubakar akasema kuwa alimsikia Mtume akisema ya kuwa ikiwa hamtoamrisha mema na ukataza maovu, kwa kuwa tumeona kuwa kuna jambo la wema lakini alifanya tukanyamaza, kwa sababu unafanya yule ambaye afanya shauri yake. Jambo la uovu lafanywa licha kuwa ufanye, lakini ukataza jambo lile. Kwa hivyo umeacha babu al-amr bil maruf wa nahy al-munkar, basi unapata kuwa Abubakar anasema kuwa ya karibia kuwa ikifika hivyo adhabu itoke kwa Allah, iteremkie sote, wale ambao wanafanya maovu yale na hata wale ambao hawafanyi, na kisha hata tukiomba wale ambao ni wema kiomba wasikubaliwe. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kutotetea Uislamu kwa kukanusha yale mambo ambayo ni makosa katika Uislamu yasifanyike. Kwa ndugu zangu Waislamu, nitasomea hapa kwa leo na kwa sasa, na nitawaacha inshallah muda huu karibia robo saa mpaka adhana. Inshallah itakuwa ni muda wa maswali, kwa hiyo naomba inshallah labda itaadhiniwa, kisha baada ya adhana inshallah nitamwachia fursa hii shekhe wetu ambaye ni Ustadh Abu Hashim ili aje hapa. Itakuwa ni fursa nzuri ya kuuliza maswali kwa yule ambaye ametaka kuuliza maswali kwa mada ya kwanza ama kwa mada hii inshallah. Kwa fadhali mwadhini kama yuko inshallah abini.